uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Afgelopen jaar zijn in Nederland ruim 73.000 nieuwbouwhuizen opgeleverd. Dat zijn er iets minder dan een jaar eerder. Toen waren het er bijna 75.000. Dat was het hoogste aantal in 10 jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit jaar zullen er minder huizen bijkomen, omdat er na 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De meeste nieuwbouwhuizen werden vorig jaar opgeleverd in Zuid-Holland, ruim 17.000. In Drenthe werden met 1.300 de minste nieuwe woningen opgeleverd. Het nieuws dat een Kamermeerderheid wil dat Lelystad Airport niet meer opengaat voor commerciële luchtvaart leidt tot wisselende reacties. De provincie Flevoland is verrast en spreekt van een teleurstellend signaal voor de regio. En ook de reisbranche reageert negatief. Opluchting en blijdschap is er bij actiegroepen en milieuorganisaties. Vooral in Overijssel en Gelderland was er verzet tegen de komst van onder meer vakantievluchten naar Lelystad vanwege nieuwe laagvliegroutes die boven die provincie zouden ontstaan. Na de 5-daagse spoorstaking in Duitsland van afgelopen week begint vanavond een staking op Duitse luchthavens. Beveiligers op 11 vliegvelden leggen het werk neer omdat ze meer salaris willen vanwege de hoge inflatie. Alleen al op de luchthavens van Berlijn en Hamburg zijn voor morgen alle vertrekkende vluchten geannuleerd. Er zijn in Duitsland cao-conflicten in verschillende vervoerssectoren. Het treinverkeer is al meerdere keren stilgelegd. Later deze week wordt er ook gestaakt in het stads- en streekvervoer. Ajax gaat door naar de kwartfinale van de Champions League voor vrouwen. Door een 2-1 overwinning op AS Roma hebben de Amsterdammers de pool des doods overleefd. En daarmee is Ajax de eerste Nederlandse club die zo ver komt in de Champions League. Het weer, het is overwegend droog met vooral in de ochtend wat zon bij graad of 9. Komende nacht gaat het weer regenen en morgen lijkt op vandaag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Na een nachtelijke onderhandeling kondigde Jeffrey Donaldson, de leider van de Noord-Ierse partij DUP, dinsdagmorgen aan dat zijn partij bereid is toe te treden tot de Noord-Ierse regering. Dit zorgt ervoor dat er een einde komt aan de politieke boycot die al 2 jaar duurt. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 31 januari. Vanaf begin 2022 heeft Noord-Ierland geen regering meer gehad. De DUP was het niet eens met de gevolgen van de Brexit en weigerde formatieonderhandelingen te voeren. Ja, dit had natuurlijk flink wat gevolgen voor de bevolking van Noord-Ierland. Er ging minder geld naar de regio's, besluiten lagen stil en er was vooral veel onzekerheid onder de bevolking. Hoe zijn we uiteindelijk gekomen tot deze politieke boycot? En wat heeft de Brexit met dit conflict te maken? En welke invloed heeft de ligging van Noord-Ierland op dit conflict? Daarover ga ik in gesprek met Verenigd Koninkrijk-kenner Lennart van Otterlo. Hij woont al 18 jaar in Londen. Goedemorgen, Lennart. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, het nieuws over de DUP gisternacht bekendgemaakt. Had je het een beetje aanzien komen? Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Toch? Er was iets losgelaten, maar ik heb al dit sleept al een tijd, zoals je zei. Dus zag het niet echt heel rooskleurig in. En ineens was het daar toch. We moeten het nog zien, hè. Vandaag wordt een belangrijke dag. We gaan zien of het stand houdt, maar ze zijn nog nooit zo ver geweest als nu, de laatste paar jaar. Nee, 2 jaar eigenlijk complete stilstand. Nu dus wel echt een soort doorbraak. Je zegt vandaag het wordt spannend. Wat maakt vandaag spannend? Nou ja, er is dus een soort overeenstemming bereikt tussen de hardliners in Noord-Ierland en de Britse regering. En de vraag is nu een beetje of de achterban van de hardliners ermee akkoord gaat. Oké, dus dat... Dat wordt een beetje afwachten nog. Want het is een hele lastige groep om bij elkaar te houden. Hmm. Er zitten nog best wel wat fanatieke figuren in die heel recht in de leer zijn. Dus dat wordt nog een beetje spannend of ze het thuis kunnen verkopen. Ja, dus het oor wordt nog wel even bij de achterban te luisteren gelegd. Jij woont zelf in Londen. Hoe is het nieuws daar ontvangen? Ja, nou ja, ik denk ook toch wel redelijk onverwacht. Het is natuurlijk wel zo dat de druk steeds groter werd, omdat de problemen in Noord-Ierland steeds groter worden. Omdat je zei het zelf al, er is al 2 jaar geen regering. En dat is normaal gesproken al niet fijn. En in Noord-Ierland is dat helemaal lastig. Omdat het ook een vrij arme regio is. En die extra harde klappen heeft gehad door de recente inflatie. En veel demonstraties heeft gehad. En juist in bepaalde beroepen waarbij je dan moet zeggen van, nou, we gaan dat compenseren. Daar is het de overheid die dat moet doen. En die was er dus even niet. Ja. Dat probleem werd wel echt groot. Ja, 2 jaar is natuurlijk ook niet even. Dat is gewoon echt best wel een serieuze tijd als er inflatie speelt en allerlei andere zaken. Misschien is de vraag stellen hem zelf ook wel beantwoorden. Maar zie je dit als een positieve ontwikkeling voor Noord-Ierland? Ja, dat wel. Ja. Het was hoog nodig. We moeten een beetje kijken hoe ze het precies gaan aankleden. Want de details krijgen we vandaag pas. En of de achterban het gaat accepteren. Maar ik denk wel dat het goed is voor Noord-Ierland als ze weer een eigen bestuur krijgen. Ja, en het is in ieder geval een teken dat het niet meer stilstaat. Dus wat er ook gebeurt, er zal ongetwijfeld rumoer ontstaan. Maar de stilstand is in ieder geval voorbij. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Zit je nou aan de andere kant mee te luisteren en heb je een vraag over dit onderwerp, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan neem ik die mee en stel ik die natuurlijk aan Lennart. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, om toch maar even de geschiedenis in te duiken, dat is denk ik wel handig in dit geval om die hele situatie goed te begrijpen. Noord-Ierland ligt op een eiland samen met de Republiek Ierland. Hoe is die scheiding tussen beide landen ooit ontstaan? Dat is niet vorige week gebeurd. Nee, zelfs niet vorige eeuw. Nee. Je moet een paar honderd jaar terug in de tijd. We hebben het over 2 eilanden. Hè? Je hebt het grote eiland, dat is Groot-Brittannië. Daarop liggen Engeland, Wales en Schotland. En dan heb je het kleinere eiland en daar ligt de Republiek Ierland. En daar ligt Noord-Ierland op. En Noord-Ierland is samen met Engeland, Wales en Schotland een van de 4 delen van het Verenigd Koninkrijk. Ja. Ja, en dat is eigenlijk zo ontstaan omdat de Engelsen op het grote eiland in de 16e eeuw het kleine eiland hebben gekoloniseerd. Ook niet op niet bepaald zachtzinnige wijze. En die hebben toen in de 17e eeuw hebben zij een hele groep mensen vanuit Noord-Engeland en Schotland aan het werk gezet in Noord-Ierland. In wat we nu Noord-Ierland noemen. Hmm. En in de zogeheten Ulster Plantation. En daar merk je nog steeds, heb je nog steeds de effecten van, omdat Ierland traditioneel katholiek eiland was. En er werden dus ineens een hele groep protestanten ingeplaatst. En dat is de reden dat we het nu nog steeds hebben over de katholieken en de protestanten. Ja. Terwijl het geen religieus conflict is. Het is niet een conflict over of je wel of niet de paus accepteert. Het is niet een conflict. Het is geen haarkloverij over of de slang wel of niet gesproken heeft in het paradijs. Het is geen politiek conflict. Het is alleen zo dat er dus een hele groep mensen is met loyaliteit aan Engeland. Hmm. Die toevallig ook protestant zijn, dat we dat zo noemen. Ja, precies. Dus van oorsprong katholiek. Er zijn protestantse, Engelsen en Schotten die kant opgestuurd. Dat noemen we toevallig zo omdat ze die religie aanhangen. Maar het gaat voornamelijk eigenlijk over, ja, aan welk land voel je je het meest verbonden, toch? Ja, het is een identiteitskwestie. Ja. Dus in de jaren 20 van de vorige eeuw hebben de Ieren een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. En die hebben toen onafhankelijkheid gekregen. Hmm. En toen is er wat we dan nu de Republiek Ierland noemen. Of meestal als je de volksmond Ierland zegt, bedoel je de Republiek. En dat is nu een eigen land. Dat is nog steeds lid van de EU. Het is van een van de allerarmste landen van West-Europa is het een van de rijkste landen van West-Europa geworden. Mm. Het is denk ik het succesnummer van de Europese Unie. Dat het land is wat heel veel hongersnoden heeft gehad. Want er is een reden dat er zoveel Amerikanen zich Ier noemen, inclusief Joe Biden. Dat is omdat een heleboel Ieren ooit tijdens hongersnoden weg zijn getrokken. Nu is het, staat het in het rijtje met Noorwegen en Luxemburg, een van de rijkste landen van Europa. Zo. En het is echt, ja, dat is echt een soort heeft een hele verandering doorgegaan. En Noord-Ierland heeft dat dus niet. Dus er zijn toen bij die onafhankelijkheid zijn er 6 provincies in het noorden die zijn bij het Verenigd Koninkrijk gebleven. En dat waren eigenlijk allemaal provincies die overwegend protestant waren. En hun identiteit lag dus op het eigenlijk verbonden aan het andere eiland. Ja, ja, want even voor de goede orde. In die 17e eeuw, hè, toen zeg maar de Engelsen voet aan de grond zetten op Ierland en ook daar bewust mensen gingen plaatsen die loyaal waren aan het grote eiland, zullen we maar zeggen. Deden ze dat eerst ook over heel Ierland, of was het überhaupt alleen maar in Noord-Ierland waar zij zich bewogen? Nee, ze hebben het hele eiland was onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Maar ja, de meeste van die voor oorspronkelijk Schotten en Engelsen, we zijn allemaal neergezet in die noordelijke provincies, want die waren redelijk leeg. Die waren geschikt voor bepaalde vormen van landbouw. Mm. Daar is het voornamelijk gebeurd. Ja, ja. En dat zie je dus nu nog steeds een beetje terug. Ja, en in 1921 werd er een onafhankelijkheidsoorlog gevoerd. Ierland werd dus onafhankelijk, heb je net al genoemd. Wat voor directe gevolgen had dat? Ierland kon zich dus kon een eigen land worden, kon op eigen manier bepaalde dingen vormgeven. Er was ineens ook veel meer ruimte voor het katholicisme, want daar waren de Engelsen toch altijd een beetje huiverig voor. En Ierland werd een heel katholiek land. Hmm. Heel katholiek. En dat is denk ik ook een van de onderdelen van het conflict. Dat de protestanten in Noord-Ierland zijn ook niet zomaar protestanten. Ze zijn niet redelijk vrijzinnig. Het zijn extreme rechtende leer types. Hmm. Dat zorgde dus ook een beetje voor conflict. Want ze zaten allebei binnen de protestanten en de katholieken. Ze waren het allebei redelijk extremisten. Ja. En dat dreef het dus ook een beetje op de spits. Ja, ja, maar zoiets wordt natuurlijk ook vergroot, hè? Als je überhaupt in een soort loyaliteitsding zit, kan ik me voorstellen dat datgene wat jou maakt, dat een soort extra bevestigd moet worden. Ja. Ja. En dat is en wat er dus gebeurd is eigenlijk dat in de jaren 60 is er toen wat de Engelsen dan heel eufemistisch de Troubles noemen. Hmm. En wat we eigenlijk natuurlijk gewoon een burgeroorlog mogen noemen. Uitgebroken tussen de verschillende delen van Noord-Ierland, waarvan een deel een loyaliteit heeft aan die graag wil dat er een Verenigd Ierland komt, en de ander deel die dat niet wil en die zich eigenlijk Britser dan Brits gedraagt. Ja, ja. Omdat het dus een identiteitskwestie is. Ja, dat is op zich wel interessant. Want als ik het net heel simpel aanhoorde, dacht ik, oh, nou ja, mooi, hè? Het eiland is doormidden geknipt. De Noord-Ieren die horen vanaf nu bij Engeland. En Ierland is Ierland. Dan zou je denken dat Noord-Ierland protestants is helemaal. Maar dat was dus niet zo. Er woonden wel degelijk ook echt nog Ieren die liever hadden gezien dat het één Ierland was gebleven. Ja, ja, die zijn er nog steeds. De katholieken, als we nog eventjes die term gebruiken, die waren altijd in de minderheid. Ja. En dat is nu aan het verschuiven. Ja. Dus we gaan binnen een paar jaar zien dat er waarschijnlijk meer mensen zijn die zich ooit katholiek hadden geïdentificeerd. Ja. Waar het niet dat katholicisme wel veel minder sterk is nu dan het ooit was. Ja. Ierland heeft echt de Republiek Ierland heeft de religieuze veer heel redelijk afgeschud. En de nieuwe generaties staan daar heel anders in. Ja. Dus dat speelt ook een beetje mee. Het is echt een verhaal van twee werelden. Want zoals ik zei, de Republiek Ierland is enorm rijk geworden en Noord-Ierland is echt heel arm. Ja. Dat is een stuk armer nog dan Wallonië. Je hebt het echt over het armste gebied van Noordwest-Europa. En dat contrast werd dus heel groot. Het economisch contrast werd heel groot. Tegelijkertijd zie je dus dat het religieuze contrast kleiner werd. Omdat mensen hun religie minder belangrijk onderdeel van hun identiteit werd. Ja. Ja, die ontkerkeling is natuurlijk überhaupt gaande. Hè? Dus dat zal ook daar wel spelen. Maar ik vraag me wel af, hè, want tijdens die troubles die je net noemde, ook wel de burgeroorlog, er was ook wel echt sprake van ontzettende ongelijkheid. Hè? De protestanten hadden wel degelijk, omdat ze loyaal waren aan Engeland, ook een voorkeurspositie. Dus wat merkte die Noord-Ierse katholieke groep daarvan? Er was echt een onderdrukkingssituatie. Er is vrij hard opgetreden tegen mensen die een ander idee hadden. Ik bedoel, er is het beroemde incident van van Bloody Sunday in 1972, waarbij het Britse leger heeft geschoten op een demonstratie van overwegend katholieken die de situatie anders wilden. En er zijn een heleboel slachtoffers gevallen. En dat is iets waar nog steeds over gesteggeld wordt. Want er zijn die agenten, zoals we dat zo noemen, waren die dan aansprakelijk? Of volgden ze gewoon orders op? Dat zijn allemaal nog steeds dingen die heel gevoelig liggen bij mensen. En er is een hele reeks terroristische aanslagen over en weer geweest. Mm. Niet alleen in Ierland, maar ook hier in Londen zijn er redelijk op plaatsen. Zijn er op heel veel plaatsen aanslagen geweest. Ja. Dat heeft tot in de jaren 90 voortgeduurd. Dus het was echt een bron van terrorisme. Hmm. Ja. En iets wat gewoon nog levens gekost. Precies, en ook iets wat gewoon nog in het geheugen staat van hele generaties die gewoon nog leven. Ja, zeker, want zo lang geleden is het ook weer niet. Nee, precies. Het is dus eigenlijk pas in 98 is het een beetje rustig geworden. Toen is er onder Tony Blair is er het Good Friday Agreement bereikt. Dat is een combinatie van hoe moet je het zeggen? Een soort waarheidscommissie waarbij je accepteert dat allebei de kanten vreselijke dingen hebben gedaan, maar dat je dat een beetje tegen elkaar wegstreept. Dat je zegt van, we gaan niet tot de lengte van jaren mensen vervolgen voor zaken. Hmm. Maar ook gewoon concrete oplossingen vinden. Ja. En een van die oplossingen kwam doordat ze allebei in de Europese Unie zaten. En waardoor er dus grenzen wegvielen. Er waren geen verschillende standaarden meer aan beide kanten van de grens. En wat je vroeger bijvoorbeeld had, werd dat er boter werd gesmokkeld, omdat de BTW anders was aan de ene kant van de grens en aan de andere kant van de grens, op dat soort zaken. Ja. En dat viel eigenlijk allemaal een beetje weg. En het belangrijkste was dat je eigenlijk een beetje die identiteitsverschillen, omdat ze allebei in de EU zaten, kon je identiteitsverschillen een beetje bedekken. Dus je kon in Noord-Ierland wonen en jezelf Ier noemen. Dan je identificeren met de zuidelijke kant van het eiland. Hmm. Je kon twee paspoorten hebben. Je kon allerlei manieren waren gevonden om te zorgen dat je hetzelfde identiteit aan kon nemen zonder dat je er last van had. En je kon dus mensen hebben die naast elkaar wonen in de straat, waarbij de een zich anders identificeerde dan de ander. Hmm. En misschien ook een ander paspoort had. Maar ze woonden wel op dezelfde plek. Ja, ja. En dat soort dingen, daardoor kon dus het Good Friday Agreement eigenlijk heel succesvol zijn. En dat ging dus heel lang goed. Hmm. Ja, want tot de Brexit. Ja, het was eigenlijk een soort akkoord waarin je zou zeggen, we beginnen met een schone lei, jongens. We zijn vanaf nu weer in plaats van elkaar kwalijk blijven nemen wat er in het verleden is gebeurd. We zijn nu mogelijk, kunnen we makkelijk bij elkaar over de vloer. Geen gedoe meer met pakjes boter over allerlei grenzen. Iedereen blij. Dat was een beetje het idee. Dat was de hoop. Dat was de hoop. Is natuurlijk lastig. Ja, dat is natuurlijk lastig. Als je vorig jaar nog bommen bij elkaar in de straat plaatste. Het gaat niet over enig reis. Precies. Maar dat was wel. Er waren wel wat oplossingen mogelijk. En dat is best wel een knap staaltje geweest destijds van politiek onderhandelen. Ja, nou kan ik me wel voorstellen, want we reizen een beetje door de tijd. We komen natuurlijk vanzelf bij die Brexit ook uit. Maar ik kan me wel voorstellen dat als jij bij Noord-Ierland hebt gehoord en mee hebt gestemd in het idee, nee, wij willen graag onderdeel zijn van het Verenigd Koninkrijk. En je ziet vervolgens dat de Republiek Ierland het ontzettend goed doet, economisch, dat je misschien ook wel een beetje genaaid voelt. Ja, dat zou kunnen. Kijk, het probleem is natuurlijk een beetje dat Noord-Ierland binnen het Verenigd Koninkrijk wel een beetje het stiefkindje is. Hmm. Dat hele eiland was nooit rijk ooit. En in Noord-Ierland is dat niet echt veranderd. Nee, precies. Maar daar zit je dan wel naar te kijken vanuit Noord-Ierland. Dan kijk je naar de buren en dan denk je, shit. Ja, nee, precies. En het probleem is natuurlijk een beetje het Verenigd Koninkrijk is een heel gecentraliseerd land. Het is echt Londen en dan komt dan de hele tijd niets. En dan heb je een paar andere plekken. Maar ja, alles. In Nederland heb je de economische hoofdstad is Amsterdam. Maar de politieke macht zit in Den Haag. Maar dan zeggen ze, een heleboel van het geld wordt verdiend in Rotterdam. Hmm. Je hebt de hele Brabantse steden. Nou, dat contrast, of die verdeeldheid die waarbij één stad goed is in de ene en de andere stad goed is in de andere. Dat heb je in het Verenigd Koninkrijk eigenlijk amper. Bijna alles is tegenwoordig geconcentreerd in Londen. En dat zet kwaad bloed. Dat betekent ook dat mensen vinden dat er niet alleen letterlijk, maar ook in de praktijk een afstand is in hoe je je geld verdeelt. Nee. Hmm. Moet je dan voorstellen dat je dan ook nog eens op het andere eiland zit. Ja. Dus die mensen voelen zich echt een beetje in de steek gelaten. Ja, ja. Maar ja, de identiteit is zo sterk dat ze soms Britser zijn dan de rest van de Britten. Omdat ze zich een beetje op een eiland vastzitten met de mensen met wie ze ooit die strijd hebben gehad. Ja, ja, ja, een beetje wat we net al zeiden. Hè, van als je een beetje in een soort verdrukte positie zit, dan ben je geneigd om datgene te versterken wat jou maakt, zeg maar. Ja. Ik kan me voorstellen dus, nou, ik zei het net eigenlijk al, dat je loyaal bent geweest aan dat Verenigd Koninkrijk. En dat je dan naar de buren kijkt en denkt, hé, daar gaat het eigenlijk ineens veel beter. Toch zijn er mensen waarvan jij zegt, ja, nou ja, ze zijn toch ook identiteitstechnisch nou eenmaal heel erg loyaal. Voordat we naar de Brexit gaan, was het voordat die Brexit er was wel ook nog steeds te merken in bepaalde gebieden even, ja, los van het gegeven dat je je achtergesteld voelt, want dat geldt ook voor mensen in Wales en in Schotland. Ja. Ja, maar ja, goed, kijk, de Schotten hebben hun eigen onafhankelijkheidsstrijd die soms wat groter is dan op andere momenten. Die is ook door de Brexit flink aangewakkerd. En Wales is een lastig verhaal, want ja, dat is economisch. Economisch is dat niet. Ja, die kunnen economisch niet op eigen benen staan. Nee. Er zijn mensen die zeggen, Schotten kunnen dat ook niet. Maar het is op dit moment niet heel reëel dat Wales een volledig onafhankelijk land wordt. Hmm. Dus ja, de verschillende regio's staan er op verschillende manieren in. Ja, en het is ook niet dat zij zich dan weer meer verbonden voelen met elkaar of zoiets. Dat bijvoorbeeld Noord-Ieren weer steun vinden bij mensen in Wales. Nee, niet echt. Nee, nee. Gewoon echt met hun eigen dingen bezig eigenlijk. Ja, kijk, want er zit dan een soort nog veel oudere culturele achtergrond in dat de Kelten, de Welsh, dus de mensen in Wales hebben een Keltische achtergrond. De mensen in Ierland, behalve Noord-Ierland, hebben een Keltische achtergrond. Mm. Schotten. Die zien zichzelf wel anders dan de Engelsen in die zin. Dus ja. Er is ook, als je nog verder teruggaat, is daar wel een beetje een soort band. Ja, ja. Maar ja, dat is wel. Ieder deel van het Koninkrijk staat er op een andere manier in. We hebben net het Goede Vrijdagakkoord genoemd. Heb ik in ieder geval heel kort samengevat als een schone lei. Daar zijn natuurlijk allerlei haken en ogen aan. Het is heel gechargeerd gezegd. Maar het betekende in ieder geval ook regels over de politieke samenstelling van de regering. Hè? Wat is daar precies over opgesteld? Ja, nou, ze hebben een ja, in een democratie vrij uitzonderlijke oplossing gevonden. In de zin, dit is een land met redelijk wat partijen. Maar de afspraak is dat er altijd iemand van de unionists, dus de mensen die zich verbonden voelen met de rest van het Verenigd Koninkrijk, en mensen vanuit de Republicans, dus die zich verbonden voelen met de Republiek Ierland. Mm-hmm. Die twee partijen moeten altijd in de regering zitten. Oké. Okay. En dat is natuurlijk best, dat is natuurlijk best eigenaardig. Ja, zeker. Maar dat was dus een beetje de oplossing. En, ja. En de, wat, er dan, wat je dan zag, is dat dus de grootste partij dan leverde dan de minister-president. Zo kun je het een beetje noemen, minister-president. Ze noemden het zelf anders. Maar, en dan is er een vicepremier en die komt dan van de andere partij. Maar, en dat was eigenlijk altijd een beetje de oplossing om te zorgen dat, dat iedereen zich altijd gekend voelt in de politiek. Ja, exact. Dus het idee was eigenlijk, dan blijft de boel stabiel. Ja, aan de andere kant, hoe democratisch is dat als er bijvoorbeeld een groep zou zijn die zou zeggen, nee, dat willen we helemaal niet. We willen wel weer gaan voor een heel Ierland. Of nee, we willen wel vanaf nu helemaal bij het Verenigd Koninkrijk horen. Ja, nou ja, het ging dus goed. Redelijk goed. Deze constructie tot de Brexit. Hmm. En het enige verschil was dat je de unionist, dus de mensen die zich verbonden voelden met het Verenigd Koninkrijk, waren wel altijd de grootste partij. Dus dat leverde wel altijd een beetje wrevel op, maar het werkte. Ja. Weet je, ze bliezen af en toe een van de twee kanten de zaak op. Niet letterlijk deze keer, maar dan tegenwoordig figuurlijk. Mm. En dan kwamen er nieuwe verkiezingen. Maar het lukte altijd wel weer. Ja, de uitkomst was eigenlijk altijd weer ongeveer hetzelfde. Ja, kijk, je hebt dus wel partijen die zich afsplitsen. En je hebt partijen die wat strenger zijn of die wat soepeler zijn. Mm. Maar je had wel hierdoor altijd die twee blokken. Die waren altijd vertegenwoordigd in de regering. En dat zorgde dus wel voor dat... Ja, dat veel mensen zich toch wel herkend voelden ieder geval. Ja, dus je kreeg geen overheersing van een van de twee. Geen overmatige overheersing van een van de twee kanten. Nee, een gedwongen functionerende samenwerking. De DUP is een van die grotere partijen binnen Noord-Ierland. Waar staan zij nou voor? Nou ja, dat zijn redelijke hardliners. Die zijn dus nog Britser dan Brits. Mm. Dat is een partij die eigenlijk voortdurend op zoek is naar overal waar er een verschil is tussen het Verenigd Koninkrijk of tussen het grote eiland en hun deel van het kleinere eiland. En al die verschillen proberen te slechten. Dus ja. Ze hebben op dit moment een redelijk goed oor in Londen, omdat er een conservatieve regering zit die... ook niet wil dat ze dat deel van Ierland kwijtraken. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook eigenlijk ze niet heel serieus nemen. Want ze vinden het toch maar... Het is wel echt een achteraf gebied. Hè. In de hoofden van de meeste Britten is het echt wel een soort... die bestaan ook nog, ja, gevoel. Ja. Ja, ze worden niet heel erg serieus genomen. Nee, maar dat is dan ook wel terecht dat Noord-Ierland zich in de steek gelaten voelt. Ja, maar dat lossen ze dus op door zich nog Britser te voelen. Dus dat is een heel eigenaardige reactie. Ja, maar ja, ze zijn wel een beetje... Ja, ze trekken wel heel vaak aan het kortste eind. Mm. Maar, wat ze dus gedaan hebben met de Brexit... is dat ze dus ook juist omdat ze zo Brits waren... dat ze dachten van, hey, het Verenigd Koninkrijk gaat uit de Europese Unie. Wij zijn onderdeel van het Verenigd Koninkrijk... Wij zijn nog strenger daarin en we willen de hardste Brexit die er is. Ja, wij gaan daar ook in mee. Wij doen precies wat het Verenigd Koninkrijk wil en dan nog een tandje erbovenop. Ja, en dat is dus, dat komt rechtstreeks voort uit de identiteit. En dat was eigenlijk, uiteindelijk bleek dat een gigantisch eigen doelpunt te zijn. Ja, we gaan er zometeen dieper op in. Het is een mooie spanningsopbouw naar dat moment. Maar we hebben ook naast de DUP een Republikeinse partij. Zij wonnen de afgelopen verkiezingen. Waar staan zij nou precies voor? Ja, nou ja, de Sinn Féin is een partij die zich min of meer associeert met... met de Republiek Ierland, waar het ook een partij is... met exact dezelfde namen en min of meer dezelfde ideeën. En dat is een partij die staat voor een Verenigd Ierland. Ja. Die zeggen van dat Noorden moet gewoon weer terugkomen bij de rest van ons. Het postkoloniale juk afschudden. Ze worden dus ook wel de katholieken genoemd, maar dat speelt dus tegenwoordig iets minder een rol. Ja. Maar dat zijn ze wel. Ja, ja, op het algemeen. Maar het komt op neer dat zij eigenlijk op beide stukken van het eiland, dus zowel in Noord als in de Republiek, een partij hebben die het liefst zouden willen dat zij autonoom, los van het Verenigd Koninkrijk, gewoon weer één land worden. Met hun eigen keuzes en hun eigen beslissingen. Ja, ja, dus een Verenigd Ierland hebben zij het over. Mm. Ze kijken een beetje naar wat er gebeurd is met de hereniging in Duitsland. Daar kijken ze wel eens naar van, hey, hoe zou je zoiets oplossen? En zij zien het ook wel een beetje zo. En ze zien het ook in heroïsche termen. En ze zien het in termen als vrijheid en afschudden van het juk. Ja. En ze zijn ook soms op een aantal vlakken zijn ze economisch een stuk linkser bijvoorbeeld dan de DUP is. Mm. Dus de DUP is een wat... zitten in de meeste vlakken wat meer aan de rechterkant van het spectrum, terwijl Sinn Féin op een heleboel vlakken wat meer aan de linkerkant zit. Ja, nou is Sinn Féin natuurlijk een partij waar die zich in de loop der jaren ook heeft ontwikkeld. Het is ook een partij die in ieder geval in het verleden misschien nog steeds wel ook wel aan de IRA, hè, de IRA, verbonden is geweest. Een soort van de politieke milde tak van die militante groep. Zijn dat nou nog dingen die nu ook nog als controversieel worden gezien? Of is het ook wel een partij die zich genormaliseerd heeft in de laatste jaren? Nee, het is zeker genormaliseerd. Ze werden heel lang de politieke tak van de IRA genoemd. Mm-hmm. En heel lang konden ze ook eigenlijk niet echt voet aan de grond krijgen. Omdat het, en dan heb je het over 20 jaar geleden, maar omdat er werd gezien van ja, je bent aan het onderhandelen met terroristen. Yeah. Er zijn een heleboel mensen die familieleden kwijt zijn geraakt in bomaanslagen. Mm. En dus dat lag altijd heel gevoelig. En tegelijkertijd bij de DUP zie je dat dus ook. Dus je had daar ook terroristische groeperingen. En nou ja, wat ze allebei deden is dat ze een soort waterscheiding hadden tussen de mensen die dingen oplosten met praten en die mensen die dingen oplosten met geweld. Hmm. Naar de buitenwereld waren die banden er niet. Maar stiekem waren er toch wel redelijk wat vermoedens dat er gecoördineerd werd op de achtergrond. Ja, maar ja, dat label is Sinn Féin dus wel in de loop der jaren redelijk kwijtgeraakt. En ze worden nu wel gezien als een volwassen partij. Ja, nou, sterker nog, ze worden dus ook populairder, als in ze winnen voet aan de grond, ook in het Noord-Ierse deel. Ja, nou, ze zijn dus nu de grootste in het Noord-Ierse deel. En dat is dus ook een beetje de kunst. Hè? Ik bedoel, er loopt is een soort territoriaal conflict. Er zit een religieus tintje aan, maar er is ook gewoon een economische component. En die is heel groot. Hmm. En als er dus zoveel onvrede is over de economische situatie, dan kun je daar ook op inspelen en proberen die traditionele identiteitslijnen een beetje te vervagen. Je hebt allebei de kanten hebben evenveel last van hoe duur het brood is. En in die zin hebben ze dat natuurlijk ook een fijne zin om mee te scoren. Namelijk, kijk maar eens even naar hoe goed het in de Republiek gaat en in welke penarie wij zitten. Dan kan ik me voorstellen dat aanslaat, dat werkt. Van shit, misschien hadden we toch samen met de Republiek moeten gaan. Ja, dat zal zeker meespelen bij sommige mensen. Ja, zeker als je dus wat nu de laatste 20 jaar is gebeurd, dat je een hele generatie hebt voor wie de troubles iets is van hun ouders of van hun grootouders, die zelf niet hebben meegemaakt dat er af en toe aanslagen worden gepleegd en dat de bevolking zo tegen elkaar opgejut is. Dan, die kijken anders naar dingen. En daar maakt Sinn Féin goed gebruik van. Ja. Die hebben zich redelijk losgeschud van dat verleden. Daar gaan we naar het moment waar we al de hele tijd een beetje naar teasen, zoals wij dat noemen. En dat is dus die Brexit. Want de DUP was Engelser dan de Engelsen. Ze waren dus ontzettend voor die Brexit. En ik zou willen zeggen, dat heeft niet echt heel lekker voor ze uitgepakt. Kan jij uitleggen hoe dat zit? Ja, nee, dat was een gigantisch eigen doelpunt. Het verband is dus ook dat de meerderheid van de Noord-Ieren zelf, de man en de vrouw in de straat, geen voorstander waren van de Brexit. Oef. Maar de DUP dus wel. En dat is best wel lastig geweest. Maar ja, wat het ervoor zorgde is dat er ineens de Good Friday Agreement een beetje op losse schroeven stond. Want dat EU-lidmaatschap wordt letterlijk benoemd in de Good Friday Agreement. De Europese Unie is een van de ondertekenaars van dat agreement. En ja, doordat ze allebei lid waren van de EU, waren een heleboel van dat soort grenzen die konden soms letterlijk vervagen. Ja. Dat werd dus ineens een probleem. Want ineens zou je dan de vraag krijgen van als het Verenigd Koninkrijk hun voedselstandaarden gaat verlagen, waar toch wel redelijk wat angst voor was, dan moet je een grens weer gaan trekken over het eiland, zodat je niet, stel dat bijvoorbeeld rundvlees in Noord-Ierland weer zou kunnen gaan behandelen met bepaalde groeihormonen die in de EU verboden zijn. Ja. Dan zou je als Noord-Ierse boer een voordeel hebben, omdat jij wel die groeihormonen kunt gebruiken. En dan zou je het gebrek aan grens kunnen gebruiken om dat soort vlees de Europese Unie in te krijgen. Nou, de Europese Unie zit daar natuurlijk niet op te wachten, want de buitengrenzen zijn vrij streng. Want we zeggen van, we willen dat soort vlees niet. Dus dat wordt, vlees dat uit de Verenigde Staten zou moeten komen naar de Europese Unie, dat komt er eigenlijk niet in, omdat onze voedselstandaarden hoger zijn. Ja, ja. Zo'n grens tussen de Europese Unie en daarbuiten, die zou dan ineens dwars over het eiland komen gaan lopen. Nou ja, allemaal oude wonden zouden dan opengaan, omdat die ineens de identiteit weer belangrijk wordt. Dan kun je dus niet meer zeggen, kun je niet meer twee mensen hebben die buren zijn die een andere identiteit hebben. Ja. Want de een kan niet meer zo makkelijk op bezoek bij de ander. Je kunt niet meer zo makkelijk boodschappen doen. Ja, want je moet ineens ook zelf weer langs de douane natuurlijk, op een andere manier dan daarvoor. Ja. En ik bedoel, de Noord-Ierse grens, dat is een beetje, de grens tussen Noord-Ierland en Ierland is een beetje zoals de grens tussen Nederland en België. Je moet hem zoeken. Ja. Met een verrekijker. Je komt af en toe een bordje tegen. Ja. Er is een bekende weg die iets van een paar honderd keer die grens overgaat. Dat is gewoon een weg. Als je van A naar B moet, dan toevallig loopt die grens er dwars doorheen. Mm. Al die grensposten zijn verdwenen. Je ziet eigenlijk niet meer waar die grens is. Nou ja, toen werd er dus ineens was er sprake van, moet die grens dan terugkomen? Nou, daar zat eigenlijk niemand op te wachten. Nee, de pijn. Ja, die precies. Oude pijn. Ja, en heel eerlijk, maar waren dit ook een soort van terechte angstbeelden, of al dan niet terechte angstbeelden, of is het ook daadwerkelijk gebeurd? Of was dit misschien ook de reden dat dus die Brexit en hoe het zich ging vormgeven zo lang heeft geduurd? Ja, dit is een groot deel van de problemen rondom de implementatie. Dus nadat er dan een referendum was gehouden van hoe gaan we dat dan precies doen? Want dat is natuurlijk een van de grote problemen van Brexit. Hè. Het is een keuze geweest over wat willen we niet. Maar er is nooit gezegd van we willen dit niet, want we willen iets anders. Er is nooit benoemd wat dat anders dan zou moeten zijn. Dus dat hele debat over wat er dan voor in de plaats zou moeten komen, dat werd na het referendum gevoerd. Mm. En daardoor kwamen dus ineens dit soort dingen naar boven. Ja. Praktische problemen. En dat heeft het hele proces, toch makkelijk, heeft dat al 2 jaar toegevoegd aan het hele proces. En daar moesten dus allerlei oplossingen komen van, hoe ga je zorgen als je dan zegt, er komt geen grens door dat eiland. Mm. Hoe zorg je dan dat het eiland niet een soort achterdeur wordt de Europese Unie in voor allerlei goederen die we niet in de EU willen hebben, voor een lagere kwaliteit voedsel of allerlei andere lage kwaliteit producten. Ja, dus zowel de Ieren als de Noord-Ieren, als de Europese Unie, als het Verenigd Koninkrijk, die hadden allemaal ineens een extra hoofdpijnkwestie. En dat was, wat moet er nou toch met die grens bij Noord-Ierland gebeuren? Ja. Ja. En je zei net even van, luister, de achterban van de DUP, ja, die was überhaupt hier helemaal niet voor. Zij waren er wel voor. Wat heeft dat nou dus voor hun uiteindelijk betekend? Want ik kan me voorstellen dat bij je achterban ook wel een wantrouwen aanwakkert en dus ook stemverlies. Ja, misschien is dat dus ook wel de reden dat Sinn Féin nu groter is dan de DUP. Hmm. Dat zal ze wel intern heel veel problemen hebben opgeleverd, denk ik. En daardoor lag er dus ook wel een beetje een druk bij hen om een aantal van die problemen op te lossen. Er is ook wel af en toe sprake geweest van, zou dit nu de ondergang zijn van de DUP? Ja. Maar dat konden ze natuurlijk ook niet laten gebeuren. Hmm. Dus er was heel veel druk over om een oplossing te vinden die zowel Noord-Ierland heel erg bij het Verenigd Koninkrijk hield, als de praktische problemen die de Brexit heeft opgeleverd op te lossen. Ja. Want een van die oplossingen die dus vanuit Londen op een gegeven moment werd voorgesteld was, we leggen die grens niet over het eiland. Dus de grens tussen wat wel en niet EU is, leggen we niet over het eiland, maar die leggen we tussen de twee eilanden, door de zee heen. Mm. En dat is in de praktijk eigenlijk gebeurd. Dat er dus nu voor goederen een soort grens ligt. En je kunt dus nu, als je een supermarktketen bent en je hebt in het hele Verenigd Koninkrijk heb je filialen, kun je niet zomaar een vrachtwagen met je vlees op de ferry zetten, op de veerboot naar Noord-Ierland. Want dat moet daar geïmporteerd worden. Want dus de oplossing die gevonden werd is, Noord-Ierland stapt wel uit de EU, maar blijft binnen de interne markt. Dus de standaarden zoals die in de hele EU gelden, blijven ook gelden in Noord-Ierland. En dat was een oplossing. Ja, ik zou hem niet mooi willen noemen, nee, maar het werkte wel een beetje. Ja. Maar ja, dat was dus tegen het zere been van de DUP, die juist ieder onderscheid tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk als een soort, dat is als een rode lap op een stier. Mm, mm. Dus die hadden daarmee eigenlijk een beetje een eigen doelpunt gescoord. Zichzelf verder afgedreven van de rest van het Koninkrijk, wat ze zo belangrijk vinden. Jeetje, wat een ingewikkelde puzzel om te leggen als al die dingen bij elkaar komen. Je wil natuurlijk gewoon dat het economisch goed gaat met de plek waar je woont. Tegelijkertijd speelt er allemaal oud zeer. Allerlei belangen. De mensen die ergens wonen, die weer iets heel anders willen dan het bestuur wat daar zit. Dat klinkt inderdaad alsof hier wel een paar jaar voor nodig is geweest. We zijn nu bij nu. Wie zijn nou uiteindelijk gisteren met elkaar tot een soort akkoord gekomen? Nou ja, wat er echt moest gebeuren was een afspraak tussen het Verenigd Koninkrijk, dus tussen Londen, zeg maar, de regering daar, en de regering in Noord-Ierland. Ja. Want Noord-Ierland, wat er dus gebeurd is dat parlement staat eigenlijk al 2 jaar, gebeurt daar niets, omdat dus er geen regering is. En toen werd er eigenlijk min of meer rechtstreeks gestuurd vanuit Londen. Nou, en dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Ja. En dat ligt aan de ene kant voor sommige mensen gevoeliger dan voor andere mensen. Dus voor sommige mensen was dat een zaak om dat heel snel op te lossen. Ja. Sinn Féin zit daar natuurlijk helemaal niet op te wachten. Dus die hadden er heel veel druk achter. De DUP vond dat waarschijnlijk iets, hadden er wat minder moeite mee. Maar ja, de DUP zijn ook niet makkelijke types om mee te onderhandelen. Ze zijn heel streng in de leer. Ze zijn niet heel flexibel. Ze zijn gewend om een hak in het zand te zetten. Dat doen ze eigenlijk al een eeuw. Ja, want dat hebben zij nu dus ook weer gedaan. En uiteindelijk zijn ze dus toch wel akkoord gegaan met allerlei nieuwe voorwaarden. Nou, die hakken in het zand hebben lang geduurd. Wat is ze nu toegezegd dat ze toch een beetje overstag gegaan zijn? Nou ja, de details komen pas later vandaag naar buiten. Maar het lijkt erop dat Londen heeft toegegeven dat voor een hele reeks producten zij niet gaan afwijken van de rest van de Europese Unie. Ja, precies. En als dat zo is, dus als je niet je voedselstandaarden gaat verlagen, om maar een voorbeeld te noemen, dan heb je dus ook die grenscontroles niet nodig. Ja, ja. En er zijn dus nu gewoon douanecontroles. Niet voor je paspoort, maar wel voor als je een vrachtwagen met vlees de grens over wil sturen. Dan moet dat gekeurd worden, moet het langs de veearts. Ja, dus dat is eigenlijk wat je net zei. Hè? Dat is eigenlijk de grootste toezegging die er is gedaan vanuit de Britse regering. Zou je kunnen zeggen dat de DUP nu eigenlijk gewonnen heeft? Door de hak in het zand te zetten? Nou ja, als het lukt, kun je wel zeggen dat ze gewonnen hebben. We moeten een beetje kijken. Er zijn wat verhalen, er zijn wat anonieme bronnen in Londen rondom de regering die zeggen van, we moeten hopen dat de achterban niet het idee krijgt dat ze het voor meer verkopen dan dat het werkelijk is. Dus het is een overtuigingskwestie. En de DUP zal dus nu aan de achterban moeten verkopen wat het succes is geweest. Ja. En dat wordt een knap staaltje politieke voetenwerk, denk ik, om uit te leggen van, weet je, die paar kleine concessies uit te leggen als een hele grote overwinning. Ja, dat denk ik dus ook. Dus de details moeten we nog even afwachten. Maar het zou heel goed kunnen dat de DUP best wel een aardig succes heeft bereikt. Ja, nou ja, zeker in de tussentijd, want daar hadden we het helemaal aan het begin over. Want Sinn Féin is natuurlijk de grootste geworden afgelopen verkiezingen. Ik kan me voorstellen dat ze misschien daar ook wel zenuwachtig van worden in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En zeker, er zijn volgend jaar verkiezingen in de Republiek Ierland. Mm-hmm. En daar is eigenlijk ook een beetje de verwachting dat Sinn Féin wel eens de grootste zou kunnen worden. En waar houden zij dan rekening mee? Wat staat er, zeg maar, in de kranten of van de wat meer conservatieve unionisten, zeg maar? Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk heel raar. Het is een regio die niet... Zoals ik zei, het is absoluut de armste regio. Het is niet een regio die waar heel veel mensen aan denken. Het is echt een soort stiefkindje. Maar het is tegelijkertijd ook een regio waarvan de conservatieve, de conservatives die nu in de regering zitten, die ze niet kwijt willen. Want dat zouden ze wel zien als een aderlating, als een soort... Want niemand wil als premier de geschiedenisboeken ingaan als de premier die het Verenigd Koninkrijk kleiner heeft gemaakt. Ja, maar is dat dan echt een soort van trotskwestie? Of is het ook economisch een aderlating? Want dat laatste klinkt bijna niet zo. Het lijkt me eerder een hoofdpijnkwestie voor het Verenigd Koninkrijk. Het is politiek en economisch een hoofdpijnkwestie. Ik bedoel, ik denk, als je het puur op cijfers zou bekijken, zou je zeggen dat het Verenigd Koninkrijk is er liever kwijt dan rijk. Er moet een heleboel geld ieder jaar vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland om ze overeind te houden. Ja. En je zou kunnen zeggen dat geld zouden ze ook anders kunnen besteden. Maar het is wie wil er een flink deel van zijn eigen land afstaan? Er komen ook allerlei emotionele zaken bij spelen. Niet alleen economische. Dus dat ligt een beetje gevoelig. En de DUP heeft dat vrij goed weten te spelen. Mm. Door zich aan een paar hardliners in Londen vast te klampen. Die voor hen dat gevecht voeren. En dat hebben ze heel slim gespeeld tijdens het hele Brexit-proces. Op een gegeven moment Theresa May hield verkiezingen. Er was eigenlijk geen meerderheid. En wie bracht ze toen net tot de meerderheid? Dat was de DUP. Mm. Met een handjevol zetels. En die hadden dus daardoor een soort enorme extra invloed hadden gewonnen. Ja, en een soort van... Dat maakt het ingewikkelder. Snap ik, ja. En ook een soort van, wij hebben dit voor jullie gedaan. Dus nu moet er ook iets voor ons gedaan worden. Dat moet zich dan vertalen in economische steun bijvoorbeeld. Ja. Hey, en even, want het is dus een beetje de soort van vergeten achtertuin. Dat is misschien te denigerend. Is er wel onderling bijvoorbeeld toerisme, zullen we maar zeggen? Is het wel een plek waar ook mensen die normaal op het grote eiland wonen toch ook wel komen? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, er is wat... Er wordt natuurlijk wel wat handel gedreven. Er gaat wel wat heen en weer. Maar het is niet. Mensen gaan niet noodzakelijkwijs zo snel een weekendje naar Belfast. Nee, maar ze zullen er wel zijn hoor. Maar het is niet hetzelfde als dat je een lekker weekendje naar Maastricht gaat. Nee, precies. Maar dat is misschien op het eiland zelf weer wel makkelijker. Dus ik kan me voorstellen dat dat misschien bij de Republiek Ierland wel weer makkelijker gaat. Die hebben ongetwijfeld zelfs familieleden in Belfast of vrienden of oude collega's. Ja, absoluut. Ik bedoel, die grens is er nog steeds niet echt. Die zie je niet. En er lopen allerlei lijnen dwars over dat eiland. En inderdaad, mensen die aan de ene kant van de grens werken. Het is ook op dit moment even aantrekkelijk om in de Republiek Ierland te werken en in Noord-Ierland te wonen. Omdat het in Noord-Ierland goedkoper is. De huizen zijn aanzienlijk goedkoper. Dus dat soort dingen, die zijn er absoluut wel. Ja. En theoretisch is er ook het rare geval dat omdat Noord-Ierland nu in het Verenigd Koninkrijk zit, maar ook op een bepaalde manier nog steeds een beetje in de EU, zou het een aantrekkelijke plek kunnen zijn voor bedrijven die zo van beide walletjes kunnen eten. Mm. Alleen dat hebben we in de praktijk dus niet gezien. Of weinig gezien. Ja, of dat is misschien nog niet genoeg in de aandacht gebracht. Misschien moet dat allemaal nog gelokt worden. Misschien moeten die campagnes nog gevoerd worden van kom hierheen. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Het lastige is een beetje, je ziet de Britse regering zegt het af en toe wel. Van, de Noord-Ierland bevindt zich in een unieke positie. Maar ze kunnen dat niet al te veel toegeven. Want dan zouden ze ook toegeven dat ze zelf een heleboel kwijt zijn geraakt in het Brexit-proces. Ja. Dus ze kunnen daar niet al te veel. Ze kunnen niet al te veel de voordelen van Noord-Ierland dat ze nog in de EU zitten benoemen. Dat komt politiek niet zo goed uit. En hoe kijken ze hier nou vanuit de Republiek Ierland naar? Want daar komen dus binnenkort verkiezingen aan. Om mede eventueel een partij die ook in Noord-Ierland dus heel groot geworden is. Hoe volgen zij dit allemaal wat daar gebeurt? Ja, nou ja, het is een lastige. De identiteitskwesties spelen tegenwoordig een stuk minder dan ze voorheen speelden. En dat is best uniek. Dankzij de Good Friday Agreement is daarin eigenlijk redelijk gedetailleerd beschreven wat er moet gebeuren om het eiland te herenigen. Ja. En dat is best uniek. Ik bedoel, je hebt in Nederland af en toe wel eens. Er is een hele kleine beweging van Friezen. Die graag met Friesland onafhankelijk zouden willen worden. Hmm. Maar je hebt ook bijvoorbeeld in Frankrijk heb je de Corsicanen die onafhankelijk willen worden. Je hebt in Spanje heb je Catalonië waarbij een deel dat wil. Maar daar moet je nog gaan uitzoeken hoe je dat in de praktijk zou gaan doen. Hmm. Bij Noord-Ierland is er in de Good Friday Agreement vastgelegd van ja, er moet dan eerst een redelijke aanwijzing zijn dat het referendum voor hereniging wel eens gewonnen zou kunnen worden. En dan wordt er dus gekeken naar van, ja, hoe groot zijn die twee groepen. Dan kijk je naar opiniepeilingen, kijk je naar van. Binnenkort komt er waarschijnlijk een moment dat er meer katholieken dan protestanten in Noord-Ierland wonen. En dat speelt nog een klein beetje een rol. Maar de vraag is hoeveel speelt die rol. Dus daar zit nog een beetje koffie te kijken in. Maar er is dus vastgelegd van, ja, als er een vermoeden is dat er een meerderheid zou kunnen zijn, dan houd je een referendum in Noord-Ierland. Over hereniging. Als dat zegt, ja, wij zouden wel willen herenigen, dan hou je een referendum in de Republiek Ierland over wij zouden willen verenigen. En als dat ook doorgaat, dan moet je gaan bepalen, en waarschijnlijk ook weer met een referendum, in wat voor vorm wordt dat dan? Gaan we gewoon de zes provincies die in Noord-Ierland liggen gewoon opnemen in de Republiek Ierland? Of creëer je toch nog wel een autonoom gebied? Of creëer je een heel nieuw land? Dat zijn zaken die je dan daarna moet bespreken. Ja, maar begrijp ik nou goed dat er dus in die akkoorden die ik aan het begin omschreef als de schone lei vanaf hier gaan we verder, niet te veel achterom kijken, dat daar wel degelijk de intentie in heeft gezeten om Ierland weer uiteindelijk één te laten worden als alles maar net goed valt? Ja, nou, intentie is een groot woord. Dat zou ik niet willen zeggen. Maar het is wel een manier geweest om de mensen die een verenigd Ierland willen hebben, een beetje koest te houden. Ja, je houdt een wortel voor. Je zegt van ja, mocht het dus, we gaan niet tegen jullie zin in deze oude situatie voorhouden. Dus daar, ik denk dat dat een belangrijke wortel is geweest voor de toen nog overwegend katholieken om akkoord te gaan. Maar dan dus toch weer die vraag nog opnieuw. Want nu heb je dus dan eventueel twee keer kans op Sinn Féin. Ja, dan kan ik me voorstellen dat ze in Verenigd Koninkrijk misschien wel gaan zweten. Maar ik kan me ook voorstellen dat inmiddels in de Republiek Ierland, gezien zij redelijk succesvol zijn, een van de rijkste landen aan deze kant van Europa, dat ze die vereniging die ze altijd gewild hebben, ja, misschien ook helemaal niet zo willen. Nou, dat is nog maar zeer de vraag, inderdaad. Ik bedoel, van de Ieren die ik ken, zijn er toch redelijk veel die daar niet op zitten te wachten. Want het is, ja, je hebt het dus over een van de rijkste gebieden van Noordwest-Europa en een van de armste gebieden van Noordwest-Europa. Het economisch gezien zal dat best een flinke impact hebben. Ja. Je moet je ook afvragen van, ja, stel dat er dan toch nog 20% van de bevolking is die het daar niet mee eens is. Bedoel, je haalt dat conflict ineens binnen je land. Het is niet. Het proces is heel duidelijk en helder beschreven, maar de uitvoering daarvan wordt een enorme kwestie van eieren lopen. De praktijk wordt weer barstig, zeg maar. Ja, Dus het is we gaan het niet ineens voor het einde van dit decennium Verenigde Iran zien. Hey, Lennart, wij zitten zo lekker te kletsen. Normaal gesproken draai ik ook altijd een plaatje die ik dan weer koppel aan ander nieuws van de dag. Maar dat is vandaag helemaal niet gebeurd, want we racen gewoon door de tijd heen. Ook omdat dit onderwerp, zo simpel als het lijkt, toch best wel ingewikkeld is. Omdat het helemaal tot die 17e eeuw teruggaat, als je wil. Maar ik wil toch de mensen nog even de kans geven die ik heb gevraagd om hun vragen in te sturen. Dat gaan we natuurlijk niet vergeten. Vroege vragen. Ja, we hebben nog heel even, dus het leek me wel zo eerlijk als ik tegen mensen zeg, stel een vraag, dan leg ik hem voor dat ik dat dan ook daadwerkelijk doe. Ik heb onder andere een vraag van Diana en die zegt, stel nou dat er dus die regering komt, we hebben al die verkiezingen gehad, is het heel kwetsbaar of gaat dat gewoon stand houden? Ik denk dat het wel stand zou kunnen houden voor een tijdje. Er zal een flinke opluchting zijn. Hmm. En er zal ook eindelijk zal een deel van de bron van onvrede aangepakt kunnen worden. Dus zoals ik al zei, er moeten nieuwe afspraken gemaakt worden met salarissen voor hele bevolkingsgroepen. Dat zeker als het dus allerlei overheidsbanen zijn, zoals bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs. En daar kunnen ze eindelijk aan oplossingen gaan werken. Dus ik verwacht eigenlijk wel dat er redelijk wat mensen zijn die hier tevreden mee zullen zijn als het er eenmaal is, gewoon de man in de straat. Ja. Ik kan me best voorstellen dat er binnen de DUP nog wel wat achterban is die zegt van ja, maar dit is toch niet helemaal hetzelfde als dat het voor de Brexit was. Er is toch nog wel op dit en dit vlak zijn er nogal wat verschillen. Hmm. Dus ik kan me voorstellen dat het grootste probleem wordt voor de DUP om hun achterban tevreden te houden. Ja, maar ik kan me best voorstellen dat een flink deel van de man en de vrouw in de straat wel opgelucht is. Maar misschien dat de DUP gewoon een beetje de vergelijkbaar is met de toestand van de VVD nu, toch? Je hebt gewoon hardliners binnen je eigen partij. Je hebt wat meer liberalere mensen en die moeten er dan, als het goed is, met elkaar weer uit gaan komen. Of je krijgt allerlei splitsingen misschien. Ja, nee, dat zou kunnen. En een splitsing zou natuurlijk wel, dat hebben ze wel vaker gezien, dat zou wel. En het zou niet goed zijn voor de partij, denk ik. Ja. Misschien, je kunt je wel afvragen in hoeverre ze nog een goede afspiegeling zijn van de bevolking. Van de huidige tijd, huidige demografie, ja. Ja, en zeker met het verdwijnen van een beetje die ideologische scheidslijnen. Is het, denk ik, dat het wel een soort generationele kwestie is. Dat ze het steeds moeilijker vinden om jongere mensen nog achter zich te krijgen. Ja, die zuilen beginnen een beetje af te brokkelen. Hè, zoals wij hier natuurlijk ook op onze eigen manier hebben meegemaakt. Ik krijg nog een laatste vraag voor je, Lennart. En die is van Martin. Ja, we zijn hier nu al een uur over in gesprek. Maar gaan wij hier in Nederland ook maar iets van merken dat er eindelijk een doorbraak is daar? Nee, ik denk het niet. Ik denk. Wat eigenlijk heel interessant wordt, is om te kijken wat het Verenigd Koninkrijk nu eigenlijk heeft afgesproken. En als het Verenigd Koninkrijk dus inderdaad zegt van nou ja, wij gaan niet afwijken van de voedselstandaarden, bijvoorbeeld zoals die in de rest van de Europese Unie gelden, dan is dat wel heel interessant. Want dan betekent het eigenlijk dat ze dus wel uit de EU stappen, maar dat ze nog steeds aan de EU-regels voor een heleboel dingen gaan houden. En dat maakt het voor een volgende regering in het Verenigd Koninkrijk, en die gaan we dus dit jaar nog krijgen, gaat dat wel het een stuk makkelijker maken. En toevallig morgen worden er allerlei nieuwe dingen ingevoerd, allerlei nieuwe regels, zodat het voor Nederlandse voedselexporteurs veel moeilijker is om zaken naar het Verenigd Koninkrijk te krijgen. Het zou best kunnen dat als uitkomst van deze ontwikkelingen het Verenigd Koninkrijk veel meer in lijn blijft en dat dus veel makkelijker gaat worden. Ja. Dat zou het enige nog kunnen zijn dat je snijbloemen en dat je agrarische producten ineens weer wat makkelijker het Verenigd Koninkrijk inkomen. Ja, precies. Dus dat je een soort luchtkasteel Brexit krijgt, maar ook weer niet. Mag ik het zo samenvatten? Ja. Okay. Maar dat wordt dus vandaag heel interessant. Dat gaan we vandaag zien wat die details zijn. Nou, we gaan het hartstikke volgen. Je hebt iedereen geenthousiasmeerd om dat vandaag in de gaten te gaan houden. Mij in ieder geval wel. Ik hoop je snel weer te spreken, Lennart, als het gaat over het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Absoluut, absoluut. Ja, ja, en even geniet van je dag vandaag, want die is voor jou ook vroeg begonnen. Lennart van Otterlo, dank je wel. Tot de volgende keer. Hier is het alweer tijd voor het NOS-journaal van 6 uur. En morgen zit ik er weer met een nieuw onderwerp, nieuwe gast. Ben je nou halverwege ingehaakt en wil je dit vanaf het begin volgen? Dat kan gewoon, want er wordt ook altijd een podcast gemaakt van deze uitzending. En die kan je dan weer vinden in je favoriete podcast-app. NPO Radio 1.